الفصل الثالث درم فصل دا عبد الرحمن ابن شبل پکسری د شین سرا رضی الله عنه روایت ته دا یو وی د علماء او صحابه او نو د حمص کې دی راو سوار لس حدیث د دوینه منقول دی دا عبد الرحمن ابن شبل رضی الله عنه روایت قال فرمای نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نقره الغراب من کړي د ټونګي د کارغنا هې په سجده کې ټونګي لګې دومره لکه بس هغه مخوکه په ځمکه کې خوا لدی کې مرد دې د هغه چا چې اعتدال په سجود کې نه کوي دینه من راغلی ټونګي باندې لګي لکه مارغ شي دانی روچته یو ټونګي لګي بلکې سکون سرا اطمینان او اعتدال فی السجود بکې و افتراش السبع او چې لاس داسې پزما کو غړې لکه څنګه درندگان لیچ غړې بلکې سنگلی بوچتی وی دزما کینا وَيُوَتِّن الرَّجُلُ وَالْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ چیونی سی زان تا یوزے یو سڑے پا جمعات کے اے بس داست دے تو میں گئنے پس ہی لیکلے اکا سوک ناس نمی مل مراہم اور ای پاس ادادا ما زیرے کما یوتن البعیر لکا اوخ چی یوزے اونی سی دغه د جمعات د چا دینا څوک چراغه بس مخ کې غزه دا غره هغه ته دا به خو زماره دغه دین حدیث کې منه راغلی علماء لیکلي وای دا یو ځای چونی شي دا شهرت تر سیریا او سمعت تر سی رواه ابو داود والنسائی والدارمی رحمهم الله وانلین دالی رضی اللہ دا مانا نده که چی اوزه که سڑه کینی اٹھوڑنا وقتی رازی علتا کی دا خواه دا خواه برا را تکا چی وقتی رازی چی کم جایده خواهی نو علتا کینا نو خوچی رازی خواه پل طبیعت خوزه بطا پسی لیکلی شوی ها دا علی رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیو یا علی انی احب لکا ما احب لنفسی اے علی رضی اللہ عنہ زخخوم تا لما چخخوم زانتا و اکرہ لکا ما اکرہ لنفسی او بدگنم تا لاغ چزان لے بدگنم لا تقعی بین السجدتین اقعام کا و پمند دو سجدو کی اگر اقعاد و کس مدا تاسولا مخ کی تیرہ شوی او بھائی چالا بیاد ای یو گر دسپی غنتی ناس تیلو اینو دینا من را گلی دو سجدو منس کی مدا سنکینی او یو اقعاد اغه دا سره چې دا دواړه خپې راتاو کې په دې کې لري لکه کو دواړه ته دی وګوري تر شال کوي بلې یو نه را باندې خپې بلې اول یو کعاو کې کوم ممنوع ده شهید له وګړه پر وګړه هیڅ تکي نه غن نه وخکار دی بل چې ته ګوري او ممنوع او کا شکم انا روالا اغا اقعا شکم انا حدیث کی من راغل انا دا سنا سنا سنا عنون تو اگنی نن راغلے اقعاو بے کرنا اگر وانا در دیو پو پر سو پر نایا ته اول راځي ورته سبق کې نه یغرس وکاله ته دلته د خپل د بیس کې نه دی وګوره اگر دې وکړو شي مونږ ګله ته تکین دغه تکین دغه توکا تاسو ولا ګوره یلا وردا سي ناشته نه من راغلي که سو وزر ني وزر سره به هر قسمه سي سره کې ناشته شي یو یې کا ادوی مده چې هغه دلته راغی من نه وکا وکا غش تخپیر هغه ته به خولي وکړه دوار خپل نیږي کاو کې نه پی لکه څنګه چې قاعده کې یو سره ته دوار باندې کېره ګوتی راټاو دي قبله بلا ګور دا یو جایز دا احناف اگر چې دی اولی تا حرام وای عام کتابونه دا احناف دا دی ای قام مطلقا ناروا وای خدای وای چې دا کوم د سپی په شان نه زدا حرام راو دا ترجیحی دا حالان کې علماء لیکلي ابن عباس رضی الله عنه ما دا سه ناس او هي سنت نبیکم ہے بلکې اس ناس غورته دا څنګه ناسته نا ورته دا پیغمبر سنت دی او حدیث په کې راغلي دی د مسلم شریف دیو جن زمون په مذهب کې ابن حمام دی طرف ته لاړ دی چې هغه وی اقعاد وکسمه دا یو دا د سپی په شان دا ناروا ده یو په دې خپل ناسه دا د پیغمبر جایز دی سنت دی اگر چې دا سناسته لکه مشقت ده په خبرو نه سي دي حدیث ته صحیح ده مسلم شریف فجیو شه او پیغمبر صحابي ورته ویلي دي سنت نبی کو رواه ترمیزی و تعدی حدیث کی سندی کلامم نے حدیث سندن ضعیف نے پگن و سانی دو راغل خو امام نو یو سانی دو ها کلوها ضعیفا دتولق ابن علی الحنفین روایت دے منصوب دے بنی حنیف قبلیتا قال ذي فرمائي وي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي دي لا ينظر الله عز وجل نقوري الله عز وجل إلى صلاة عبد مزدغ بندتا لا يقيم فيها صلبه چنپور تكي دي شاخ پلا بين خشوعها وسجودها پمند رکو سجدی کی خشوع نہ مراد رکو دا ہے رکو نہ پس قومی تملا نہ پور تکئی او د سجدی نہ پس د دوارو سجدو پمند کی املا نہ پور تکئی ته دال نہ کئی اللہ دی مزلا ڈو ګوری نہ قبلئی نہ نګورم لا نه غول د مز د فرایزونه د جمهور پنيز د رکو نه پس به هم لا نه غي او تسبيحات د قومي بخفق ولاړه ختمه او د دوار سجدو په منس کې مناستا دا د فرایزو د صلات نواب رواه احمد او دا حدیث امام طبراني ذکر کړل په کبیر کې وان نافع عند امام نافع رحم الله عنه روایت انه ابن عمر چې بیشک ابن عمر رضی الله عنه کان یقول چې فرمایل و ما وضع جبهته بالارض چا چې کی خو تندې په سجده کې پزمکا فل يدعا کفه نو کی دیدی کفه نم على الذي باغ وضع عليه جبهته چې باغ تندې خوده نه اے لکه څنګه دې تندې پس مکه دې نو لاسونم پکې تا ثم اذا رفع فليرفعهما ابیا کله چې دې جبه پور تکینو کفین دې مرا پور تکی فهن الیدین تسجدان کما یسجد الوجه تعالی سنم سجده کای لک سنگ چې مخ سجده کای لا سنم سجده کای لک سنگ چې مخ سجده کای نو پوزا تندې پزمک باندې کیری رواه مالکن دی حدیث روایت کرده امام مالک رحمه اللہ با